ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। परिषद प्रथम अध्याय पंचम ब्राह्मण के तृतीय मंत्र के ऊपर विचार चल रहा है, जिसमें उस प्रजापति ने तीन अन्न अपने लिए स्थापित किया। प्रजापति माने जीव, पूर्व जन्म में पांग का गर्भ पांग को उपासना के फलस्वरूप सात अन्नों की सृष्टि करता है। उनमें से चार अन्न तो अन्नों के लिए विभाजन कर दिया और एक तीन अन्न अपने लिए रखा। वो क्या है? तो मन दाणी था बांग मन प्राणा, यही है। तो ये प्रकरण इसलिए आरंभ है, वैराग्य मुमुक्षों को वैराग्य नहीं। यदि साधना में जाना है किसी को, अंतर्मुखी वृत्ति में जाना है, तो बैरमुखी वृत्ति को परित्याग कर सकते हैं। इसके लिए ये बैरमुखी वृत्ति वाले प्रकरण वैराग्य के लिए है। ये संसार का फल साध्य साधना है, अनित्य है, क्षणिक है, ये दिखाएंगे तो अंतर्मुखी वृत्ति में साधित जा सकता है, कभी साधना कर पाएगा। इसके लिए है तो तीन अपने लिए उत्पन्न किया, बोला उस पिता ने। वह तो मन प्राणी प्राण, उनमें दो के स्वरूप अध्यात्म मन, ये तीनों तीन प्रकार के हैं। मन भी तीन प्रकार का है, वाक भी तीन प्रकार का है, और प्राण भी अध्यात्म अधिभूत अध्यय, तीन तीन प्रकार होंगे। उनमें से अभी अध्यात्म वाला प्रकरण चलता है, तो शरीर में जो प्राण है इसके बारे में, और बाप तक हो गया है। आगे प्राण के बारे में बोलते हैं। आख्या आध्यात्म का प्राण विषय वाक्य मुक्ताया गया करो, अब आध्यात्म प्राण का विषय करने वाला जो वाक्य है उसको लेकर के व्याख्या करते हैं। कहा तो प्राण का प्राणो पाणो व्यान समान उदान इत्येतत् सर्वं प्राण, वह ऐसा शब्द है, वह चंडिका में ऐसा शब्द है, इसी बात से कहता है। अथ प्राण उच्यते, एक अप्राण को कहते हैं, प्राण कहा जाता है, प्राण क्या है बताया जाता है। एक नंबर की टिप्पणी, बांग मनस अयोर प्रविभाग से सम्यक व्याख्या अनंतरम अयोर विधारक प्राणो व्याख्या के अर्थ। पूर्व में वाणी और मन के विभाग पूर्वक एक एक करके दोनों का सम्यक प्रकार से व्याख्या हो गई, उसके अनंतर अयोर विधारक बांग मनसो मनसोर विधारक, वाणी और मन के विधारक धारण करने वाला प्राण, यदि प्राण है तो वाणी भी नहीं मन भी नहीं, विधारक जो प्राण है उसके बारे में कहते हैं। अतः प्राण उच्यते, अब प्राण के विषय में कहा जाता है। प्राणो प्राणो पाणो प्याण उदान समान अण इत्येतत् सर्वं प्राण, ये वाक्य है वहां, ये कहते हैं। अतः प्राण उच्यते, प्राणो मने क्या है? मुखनाशिका संचारिया हृदय बुद्धि, हृदय से लेकर के मुख और नासिका में संचार करने वाला, यहां इतनी वृत्ति है, हृदय से मुख नासिका तक चलने गमन है इसका, इसको प्राण कहा जाता है। एक अध्यात्म वायु है, पांच क्रिया के कारण पांच राम प्राप्त करता है। मुखनाशिका संचारिया हृदय वृत्ति को ही प्राण कहा जाए, एक वृत्ति विशेष है, एक अध्यात्म वायु है उसका एक वृत्ति विशेष है प्राण। अध्यात्म वायु का एक वृत्ति विशेष है, मुखनाशिका संचारिया हृदय वृत्ति, मुख और नासिका में संचरण करने वाली जो हृदय वृत्ति है, हृदय की एक वृत्ति है प्राण की। अध्यात्म वायु के मान हृदय से मुखनाशिका का कारण यही उसका कारण है, यह है उसका प्राण। प्रणयनाता प्रणयनाथ प्राण कहते हैं, अभिमुख होकर के चलता है, ऊपर की तरफ चलता है, इसलिए इसको प्राण कहा जाता है। अपनयनात् मूत्र पुरुषादेर अपान, अपान दूसरे नंबर का अपान क्या करता है? मूत्र पुरुष पुरुष को नीचे उतारता है, ले जाता है, मलमूत्र को नीचे फेंकने का काम का धक्का देता है, इसलिए उसको अपान कहा जाता है। अपन अपनयनात् पर हटाने से हटाता है, हटाने का मूत्र पुरुष आदेर किसको हटाता है? मूत्र पुरुष आदि को, मलमूत्र आदि को हटाता है। अधोवृत्तिर अनाभिष्ठान हृदय से अधोवृत्ति है, वो प्राण हृदय से ऊपर वृत्ति वाला है और अपान जो है हृदय से नीचे वृत्ति वाला है। कहां तक? नाभिस्थान तक है, नाभिस्थान तक है इसका स्थान, हृदय से नाभि तक। व्यानो व्यायमन कर्मा, जो व्यायाम करना होगा ना, व्यायाम कर्म करने वाला होता है ध्यान। और प्राणापान और संधि, जब कोई कार्य विशेष करना होगा उस स्थिति में प्राण और अपान दोनों को रोकना पड़ता है, कुंभक में रहना पड़ेगा, पूरक में भी नहीं चलेगा, रेचक में भी नहीं चलेगा। रेचक जो होता है ना वो प्राण है, और पूरक जो होता है अपान है, और कुंभक जो है वो ध्यान है। कोई भी फलशाली कर्म करते समय दोनों वृत्ति को रोकना होता है, प्राण और अपान वृत्ति को रोक करके काम होता है, ध्यान वही है। दोनों की संधि अवस्था है वो, प्राणापान की संधि अवस्था ध्यान कर, ध्यान। ध्यानो व्यायमन कर्मा, व्यायमन कर्म करने वाला जैसे ध्यान, प्राणापानयो संधि, प्राण और अपान के संधि है वो, मैं जिसको प्राणांग कुंभक कहते हैं वही है ध्यान, वही होता है। क्यों? कोई धनुष आदि उठाना हो, कोई विशेष वजन आदि उठाना हो, प्राण अपान दोनों वृत्ति को रोकना होता है, तभी कार्य होगा वो। सही है, शांति। वीर्यवत कर्म एक पुष्ट, जो बलशाली कर्म होगा उसके हेतु वही है ज्ञान है, ज्ञान काल में ही धनुष आदि उठाया जा सकता है, तो आपको रोकना पड़ता है ना, वही कुंभक काल में होता है, ज्ञान वही है। टिप्पण में कहा प्राणापान और मध्यस्थ, संधि माने दोनों के मध्यस्थ है, बीच में है ये ध्यान। उड़ान आगे चतुर्थ में आता है उड़ान, उड़ान उत्कर्ष देहादि के पुष्टि का कारण है, उड़ान वायु देहादि को, देह को पुष्ट करता है उड़ान। और ऊर्ध्वगमनादि हेतु, और दूसरी बात जीते जीते ऊर्ध्वगमन वाला है, यदि उड़ान वायु क्या करता है ऊपर की तरफ खींचता है और अपान वायु नीचे की तरफ खींचता है, इसलिए शरीर टिका हुआ है। यदि उड़ान वायु न हो तो शरीर नीचे लुढ़क जाएगा, चला जाएगा। ये दो चुंबक की तरह है, उड़ान और अपान दो चुंबक की तरह है, इसलिए शरीर को सीधा रखा हुआ है। और अंतिम काल में उड़ान वायु के माध्यम से ये जीव निकल जाता है, अन्य प्राण वृत्ति समाप्त हो जाते हैं, अंतिम ऊर्ध्वश्वासी होता है ना, ऊर्ध्वश्वासी कौन है? उड़ान वायु का काम है, उड़ान वायु से ही अंतिम में सब अन्य वृत्तियां समाप्त हो जाती है, अंतिम में उड़ान वृत्ति काम करती है, उसी के माध्यम से जीवात्मा चला जाता है अपने कारण के भोगी। उदाहरण माने उत्कर्ष, देह की पुष्टि का कारण है, ये शरीर को पुष्टि का कारण है उड़ान। ऊर्ध्वगमनादि हेतु, और ऊर्ध्वगमनादि हेतु जैसे आकाश आदि में उड़ना, योगी लोग उड़ते हैं कहते हैं, पक्षी आदि उड़ते हैं, उड़ान वायु के माध्यम से काम होता है, ऊर्ध्वगमन आदि का कारण होता है ऊपर ले जाने वाला। ऊर्ध्वगमन आदि हेतु आपाद तल वस्त्र का स्थान, इसके स्थान जो है ना पैर से लेकर के सिर तक है, मृत्यु काल में पता लगता है सबसे, हाथ पैर चलना काम छोड़ देते हैं, वहां से शुरू होकर के ऊर्ध्वश्वासी होकर के आगे चला जाता है। आपाद तल मस्तक स्थान, इसका स्थान पैर से लेकर के सिर तक, बाकी तो एक एक छोटे छोटे देश में है, एक विशेष है क्या? अरे ये अंतिम समय में पता लगता है सभी में है, माने नीचे से स्वार वृत्तियों को खींचता हुआ ऊपर जाता है। ऊर्ध्ववृत्ति, ऊर्ध्ववृत्ति वाला है ये, ऊपर की तरफ वृत्ति वाला है, अपान अधोवृत्ति वाला है या ऊर्ध्ववृत्ति वाला, इसलिए शरीर टिका हुआ है। ये दोनों चुंबक के समान है, यदि ये दोनों न हो उड़ान और अपान, यदि अपान न होता यह शरीर उड़ के कहां चला जाता, और यदि उड़ान नहीं होता तो ये गिर जाता। ये दोनों चुंबक के समान होकर स्थिर रहता है, काम ऐसे है ऊर्ध्ववृत्ति आगे समान। पांचवा नंबर में समान वायु है, समम नयनाद भुक्त से पित्त से पुष्ट स्थानों अन्नपत्ता कहते हैं, समान रूप से पूरे शरीर में भेजता है खाया पिया हो अन्न का रस को, इसलिए समान वायु कहते हैं। तो नाभि स्थान के आसपास नाभि है उसका स्थान, समम नयनाद समान रूप से वितरण करता है, ये जो किसको वितरण करेगा, भुक्त से पित्त से जो खाया हुआ पिया हुआ का जो सार होगा मध्यम अंश होगा, स्थूल अंश तो बाहर निकल जाएगा, अणुअंश मन आदि जो कुछ होना होगा, किंतु जो मध्यम अंश है जो आगे रस बनेगा रक्त बनेगा, इसको घुमाने वाला ब्लड प्रेशर का काम करेगा, रक्तचाप का काम करता है, पूरे शरीर में फैलाने वाला है, खाया हुआ पिया हुआ अन्न जल के मध्यम परिवहन जो होगा उसको पूरे शरीर में फैल वितरण करने का काम करता है। तो संपूर्ण नाड़ी का केंद्र है नाभि, तो वहीं होकर के वहां से वितरण करता है अन्न जल का वितरण, तो मध्यम अंश का वितरण करने वाला है। कहाँ रहता है कहते कोष्ठ स्थान हो अन्न पकता है, अन्न को पकाने वाला है वो। यहां जो खाते हैं भीतर जाते कि फिर दोबारा पकता है अन्न, अन्न के पकाने वाला वही समान वायु है। और कोष्ठ स्थान, कोष्ठ मान पेट है, तो अन्न रखने का जो होता है पात्र उसको कोष्ठ बोलते हैं, तो ये भी कोष्ठ है, ये भी अन्न भरने का है, तो कोष्ठ स्थान वाला है कहा, अन्न का पकता है, अन्न पकाने वाला है ये समान वायु। और आगे अन का है प्राणो पाणो ज्ञान समान उदान उदान समान अन, अन माने वही है अन प्राण धातु है, प्रलग्न से प्राण हो गया, अप उपसर्गलग्न से अपान हो गया, वही अन सब में है। ज्ञान में दी आंग लगा दी तो ज्ञान हो गया, उत लगा दिया आगे आंग लगा दिया उत और अंग उदान हो गया है, सम और आंग लगा दिया समान हो गया, अन सब में है। अन इति एतेषां वृत्ति विशेषाणां सामान्य भूतः, सामान्य देह से अभिसंबंधी वृत्ति ही। अन शब्द से कहा अन का अर्थ सामान्य वृत्ति है, और ये प्राणाद्य विशेष वृत्ति है, सतत वृत्ति वाले होते हैं प्राण, ये सामान्य पूरे शरीर में चेष्टा वाली वृत्ति है ये अन। ये कहा अन इति एषाम, ये जो पूर्वोक्त जो प्राणादि है इनका वृत्ति विशेषाणां, जो वृत्ति विशेष के पहले वाले का हृदय से ऊपर मुखनाशिका संचारी प्राण होता है, और हृदय से नीचे नाभि तक चलने वाला अपान होता है, ऐसा कहा था। और ब्यान जो होता है दोनों की संधि रूप में है, और उदान जो होता है पार से लेकर के सिर तक उसके है, और समान वायु नाभि देश में होकर के अन्न का जल का वितरण करने वाला है कहा था। तो अन ऐसा ऐसा माने प्राणादि नाम, प्राणादियों के जो वृत्ति विशेषाम, वो वृत्ति विशेष थे प्राणादि, तो सामान्य भूता यह सामान्य वृत्ति है अन, सामान्य देह चेष्टा आदि संबंधित वृत्ति, सामान्य देह चेष्टा के संबंध रखने वाली वृत्ति है ये अन शब्द का इतना होता है। प्र आदि लग्न से विशेष वृत्ति हो जाते हैं, ये सामान्य वृत्ति है। एक और दो वृत्ति पढ़े, एक में कहते हैं वायु सामान्य, वायु सामान्य वायु है ये अन शब्द का अर्थ, और प्राणादि विशेष वायु हो गए ठीक है। सर्वानुगता दो में कहा सामान्य होता सर्व, सर्व में अनुगत है, प्राण में भी अन है, ध्यान में भी अन है, समान में भी उदाहरण शब्द अन अन अन शब्द है, सब अनुगत है, सामान्य वृत्ति है एवं यथोक्तम प्राणादि वृत्ति जातम एक सर्व प्राण एवं कहते हैं। इस प्रकार जो प्राणादि वृत्ति विशेष जितने भी थे ये सबके सब प्राण ही है, बोल दिया ये सर्व प्राण एवं ऐसे आया है, ये सब के सब प्राण ही है, क्योंकि कंडिका में प्राणो पाणो ज्ञान समान ज्ञान उदान समानो अन इतने तत्सर्व प्राण वह ऐसा हो गया। तीन बार अन अन आ गया, प्राण प्राण अन में अन आगे फिर प्राण है, तीन बार आ गया ठीक है। मुखादो संचारिया संचर अहा, मुखादि मुखनाशिका में संचरण करने की योग्य जो होगा संचारिया संचरण अरा, संचरण के योग्य जो होगा वो प्राण होता है। हृदय संबंधी या वायु वृत्ति, हृदय के संबंध रखने वाली वायु वृत्ति है, मुखादि में संचरण करने वाली जो वायु वृत्ति है उसको प्राण कहते हैं। तत्र प्राण शब्द प्रवृत्त निमित्तम आ, उसमें प्राण शब्द की प्रवृत्ति क्यों कहा उसमें निमित्त बताते हैं प्रणायाम, एक क्या है प्रणायाम पूर्वतो निस्तरा सामने से निकलता है, जो बाहर निकलता है उसका हाल में प्राण कहते हैं, जो भीतर जाता है उसका हाल में अपान कहते हैं। जब हम कुछ बोलते हैं तो प्राण से बोलते हैं, और जो खाना पीना होता है तो अपान से कहते हैं। जो प्राणायाम वाले रेचक पूरक कुंभक बोलते हैं, प्राण जो है रेचक के स्थान पर है, और अपान जो है पूरक के स्थान पर है, और ये ध्यान जो होता है कुंभक के स्थान पर है। पूर्व तो निस्वरात यावत यही है, प्राणायाम का अर्थ है सामने निकलने के कारण, सामने से सामने निकलता है इसलिए उसको प्राण कहा जाता है। हृदयाद अधोदेश वृत्ति अश्य, ये जो अपान के बारे में बोलते हैं हृदय से विधि वृत्ति है इसकी अश्य अधोवृत्ति, अधोवृत्ति अनाभिस्थान हृदय से नीचे कहां तक जाना, नाभि तक जाना है, कि अपान की वृत्ति वहीं तक है अनाभिस्थान माने नाभि पर्यंत, हृदय से नाभि पर्यंत इसकी गति है अपान की। हृदयाद आरभ्य नाभि पर्यंतम वर्तमान है इतिहावत, यही कहा अपान की गति है हृदय से लेकर के नाभि तक इसका काम है, इसका स्थान बढ़ता है। व्यायमनम प्राणापान और नियमनम कर्म अश्यति तथोत्तम, व्यायमन क्या प्राण अपान दोनों क्या होगा, नियमन करना इसका कर्म होता है, दोनों को नियंत्रण करना इसका कर्म है, इसलिए ध्यान कहा गया। प्राण और अपान को दोनों को नियंत्रण करता है, न तो श्वास बाहर जाने देगा न भीतर जाने देगा, रोक देगा, ये दोनों को नियंत्रण करता होता है ध्यान। प्राण अपान मान जिसको कहते हैं कुंभक, यही है ध्यान। व्यायवनम कहा था उसका अर्थ प्राणापान और नियमनम कर्म अश्य, यही है प्राण और अपान के नियंत्रण करना कर्म है इसका, किसका ध्यान का। आज की टिप्पणी में कहा निसर्ग नियमनम इत्यादि, निसर्ग में उनको चलने में नियमन करता है, चलने नहीं देता दोनों को, दोनों गति रोक देता है। कहां देखा जाता है, जो विशेष वजन आदि उठाने का प्रसंग आता है उस काल में दोनों वृत्ति को रोक करके तब होता है काम, ये बोल रहा हूं। अगे वीर्यवत कर्म कहा था, इसका कर्म वीर्यशाली है, ध्यान का कर्म जो है विशेष है, अन्य का जैसे सामान्य नहीं। वीर्यवत कर्माणि माने कर्म, वीर्यवत कर्म क्या है कहते अरण्य अरण्याम अग्नि उत्पादनारी, यही विशेष का जैसे काष्ठ में अग्नि के उत्पादन करना है तो श्वास रोक करके उसको मथना पड़ता है अग्नि को, अरण्य माने अरण्य मंथन होते काष्ठ मंथन, तो यज्ञ के लिए जो अग्नि तैयार करते हैं पवित्र अग्नि चाहिए, तो एक नीचे काष्ठ होगा एक ऊपर होगा, एक बीच में खड़ा करेंगे और वहां रस्सी लगा करके जैसे दही मथते वैसे मथना पड़ता है, घर्षण होते होते अग्नि निकलती है। तो ये जो कर्म जो है ना श्वास रोक करके होता है, जोड़ लगाना पड़ता है उसमें, तो ये ज्ञान ऐसे वीर्यवत कर्म यही है, ऐसे काम करता है। ये कहा वीर्यवत कर्म ने क्या है, ज्ञान का कर्म है वीर्यवत कर्म, वही कहते हैं अरण्याम अग्नि उत्पादन आदि, जो अरणी है काष्ठ विशेष है उसमें अग्नि उत्पादन करना आदि और भी काम है, जैसे कोई वजन आदि उठाना हो ये सारे काम, धनुष खींचना हो ये काम, कोई भी काम श्वास रोक के होगा, वो श्वास रोकना माने यही व्यास। उत्कर्षो देह पुष्टि, उदाहरण का अर्थ क्या है उत्कर्ष कहा, उत्कर्ष देह की पुष्टि करता है, उदाहरण देह पुष्टि उत्कर्ष शब्द भाष्य दिया है उसका अर्थ है उदाहरण उत्कर्ष कहा था देह पुष्टि। आदि पदे ना उत्क्रांति रोकता आगे, आदि भी है उत्कर्ष ऊर्ध्वगमन आदि, एक तो ऊर्ध्वगमन है माने शरीर को ऊपर की तरफ लेता है, यदि उड़ना होता है योगी लोग उड़ते हैं पक्षी आदि उड़ते हैं, उदान वायु के आधार पर काम होता है ऊर्ध्वगमन का हेतु होता है, और आदि दिया तो उत्क्रांति रूपता अंतिम स्थिति भी इसी से होनी है, माने वृत्ति काल में अन्य वृत्तियां काम करना छोड़ जाते हैं, ऊर्ध्वश्वासी होता है ना, ऊर्ध्वश्वासी का से क्या उदान वायु काम करना उस काल में, ऊर्ध्वश्वासी होता है अंतिम समय पर, ऊर्ध्वश्वासी माने उदान वायु काम कर रहा है अपान नहीं कर रहा है। प्राण शब्द है ना अन शब्द से पुनरुक्ति में आसंग, प्राण शब्द पहले आया आगे फिर अन ऐसा आया, तो पुनरुक्ति प्राण बोलो अन बोलो एक ही है, तो पुनरुक्ति ये संज्ञा कर उत्तर देते हैं नहीं, अन माने सामान्य वृत्ति, प्राण जो है विशेष वृत्ति, इसलिए अना कहा अंतिम में प्राणो पाणो अपानो व्यान उड़ान समान असमानो अन इतर सर्वम प्राणायोग बोलते हैं, तो अन शब्द प्राण बोलने में अन आया हुआ है, सभी में अन आया हुआ है, फिर अन क्यों बोला अतिरिक्त, तो पुनरुक्ति कर कहा नहीं अन माने सामान्य वृत्ति और ये विशेष विशेष वृत्ति है ये प्राण आदि, इसलिए पुनरुक्ति नहीं है। आगे ठीक है कहते हैं तथापि तृतीय से प्राण शब्द से आभ्याम पुनरुक्ति इतिहास यहां पहले प्राणोपान आदि में प्राण शब्द बोला, फिर आगे अंतिम में आना बोला, फिर आगे इति एतत् सर्वम प्राणायव, जो तृतीय प्राण आया तीसरे बार जो प्राण शब्द का उच्चारण हो रहा मंत्र उसके लेकर के शंका है। एतत् सर्वम प्राणायव, पहले प्राण बोला फिर आना बोला फिर आगे प्राणायव बोलता है। तथापि फिर भी चलो आना और प्राण में तो हो गया समाधान हो गया, आना माने सामान्य वृत्ति, प्राण माने विशेष वृत्ति है, उसका समाधान हो गया। तीसरी बार जो प्राण शब्द आ रहा है उसके साथ वो पहले के साथ पुनरुक्ति होगी, दोनों के साथ पुनरुक्ति होगी, पहले प्राण अपा प्राण और अन बोल चुके हैं, आगे फिर प्राण बोल रहे हैं, यही है। तथापि तृतीय से प्राण शब्द से कंडिका में तीसरी बार आया हुआ प्राण शब्द है, यह तत् सर्व प्राण है, प्राण शब्द से ताभ्याम पुनरुक्ति, पूर्वोक्त जो प्राण और अन शब्दाभ्याम दो शब्दों के साथ पुनरुक्ति होगी, पहले बोला है प्राण भी बोला अन भी बोला फिर प्राण पुनरुक्ति, यह शंका है। टिप्पणियां नौ दस की टिप्पणी है, नौ में कहते हैं मन प्राण अन प्राण शब्द यो हो अन प्राण शब्द यो सामान्य विशेष रूपत्व न, नौ की टिप्पणी में कहा यह मन प्राण नहीं अन है वो आ है वो मन है आ है अन शब्द और प्राण शब्द पहले कहा हुआ अन प्राण शब्द यो सामान्य रूप सामान्य विशेष रूपत्व न अन सामान्य है प्राण विशेष है इस रूप से अपर्यायत्व भी वो दोनों अपर्याय हो गए पर्यायवाचक नहीं रहे ऐसे होने पर भी तीसरी बार जो प्राण आया उसके द्वारा तो पुनरुक्ति होगी ना ये शंका है। तृतीय से कहा था अन प्राण शब्दाभ्याम तृतीय से जो अन शब्द प्राण शब्द से अतिरिक्त जो तृतीय आया ये तो सर्वम प्राण एवं बोला अंतिम तो उसके साथ तो पुनरुक्ति होगी ना पूर्व के साथ ये शंका आ गई तो उसके उत्तर में कहते हैं प्राण भाष्य में कहते हैं प्राण इति वृत्तिमान पहले वाले वृत्ति थे पहले प्राण शब्द अन शब्द वृत्ति थे और अंत में जो प्राण है वृत्ति वाला है ये धर्मी है पहले वाले धर्म थे वो ये अध्यात्म वायु लेकर के बोला गया एक है प्राण इति वृत्तिमान आध्यात्मिको अन उक्त आध्यात्मिक जो अन है ना उसी को यहां प्राण शब्द से कहा वो वृत्तिमान है वृत्ति नहीं पहले वाले वृत्तियां हैं और ये वृत्तिमान धर्म धर्मी बाप संबंध होगा पहली वाले धर्म है और ये धर्म है ठीक है। प्राण इति वृत्तिमान प्राण शब्द अंतिम जो प्राण शब्द आया सर्वेतन प्राण है ये जो प्राण है ये वृत्तिमान है ये वृत्ति नहीं है वृत्तिमान है पहली वाली वृत्ति ये थी आध्यात्मिक को अन होता आध्यात्मिक जो अन है ना अना मैंने वायु उसको कहा है ना वृत्तिमान को कहा अंतिम प्राण शब्द से कहा तीन नंबर की टिप्पणी अथवा इत्येतत् सर्वम प्राण एव अंतिम वाक्य आया है यह सब प्राणी है कहा था इत्येतत् सर्वम प्राण एव इत्यत्र प्राण शब्द से जो प्राण शब्द है प्रकृति वृत्ति विशेष परामर्शित्वात् प्रकृति वृत्ति का परामर्श होने के कारण उसी वृत्ति एतत् लाया पूर्व के परामर्श करेगा पूर्व वृत्ति की चर्चा हुई थी परामर्शित्वात् तस्य सर्वत्व अनुपति इतिहास फिर वो सर्वत्व नहीं हो पाएगा वो इत्येतत् सर्वम प्राण एव हो नहीं पाएगा संगा करके अनंतर उक्त अनविषयत्व आश्रित यहां पूर्व में कहा हुआ जो अनविषय था उसको लेकर के उत्तर देते हैं प्राण इत्यादि कहा प्राण इति वृत्ति सामान्य आध्यात्मिक को अनुपति कहा वृत्तिमान है वृत्ति ने वृत्तिमान है तथा तो उत्तम वार्तिकार ने कहा है प्राण शब्द पुरा प्रोक्तो वृत्तिमात्र विधायक अंते वृत्तिमदर्थम सैत् सर्वं प्राण इति रणा ऐसा वार्तिकार ने कहा प्राण शब्द पूरा प्रोक्त पहले प्राण शब्द कहा प्राणो अपाणो व्यान समान प्राण शब्द कहा पूरा मैंने पहले कहा वृत्ति मात्र अभिधायक और प्राण शब्द वृत्ति का ही अभिधा कथन करने वाला है वृत्ति का और अंत अंतिम जो प्राण आया अभी इतर सर्व प्राण प्राण आया अंत वृत्तिमान अर्थ स्या इसका वृत्तिमान अर्थ होगा पहले वाले वृत्ति और ये वृत्तिमान सर्वम प्राण इतिणा सब ये प्राणी है कहा ये सबके सब जितने वृत्तियां हैं प्राणी है माने वृत्ति और वृत्तिमान को अभेद करके बोल दिया सबके सब प्राणी है ऐसा बोला ये कहा भारतीय एक टीका है भारती की, नहीं वृत्ति वृत्ति रूप से सर्वस्य सर्वत्व, जो वृत्ति रूप जो आना होगा एक एक वृत्ति वो सभी चाहे प्राण ले लो अपान ले लो ब्याह ले लो सर्वरूप हो नहीं सकता, वो एक एक देश में है वो सर्वरूप हो नहीं सकते, यही कह रहे हैं। नहीं वृत्ति रूप से सर्वस्य, जो वृत्ति रूप सर्व है प्राण अपान ब्याह उदान समान जो वृत्ति रूप है यह सर्वत्व, उसमें सर्वत्व नहीं आएगा, इतने तो सर्वम प्राण एवं बोलना है तो वो सर्वत्व नहीं आ सकता उन्हें वृत्ति में। अतः साधारण से अनशब्द जो साधारण शब्द से अन कहा था, अनक शब्द से कहा गया था प्राण शब्द ने परामर्श, उसको प्राण शब्द से परामर्श करके सर्वत्व विधि मान सर्वत्व की विधि हो जाती है, सर्वत्व विधि हो जाती है। अन शब्द से कहा हुआ था, अभी प्राण करके अंतिम में सर्वरूप दिखाने के लिए सभी प्राणी है। आगे भाष्य में है कर्म च अस्य, इसका कर्म क्या है प्राण का कर्म अस्य वृत्ति भेद प्रदर्शन है ना व्याख्यातम, तब तक वृत्तियों के द्वारा प्रदर्शन कर दो व्याख्या होगी, इसका कर्म यही है ऊपर आना श्वास नीचे जाना रोकना इत्यादि, और नाभियों नाभि के स्थान बैठ करके अन्न का वितरण करना, ये सब बताया वृत्ति वही कर्म है, इस प्राण का कर्म यही है, पांच वृत्ति जो बताई थी वही है कर्म। व्याख्यातानि आध्यात्मिकानि मनोभाव कामाख्यानी अन्नानी कहते हैं, व्याख्या हो गई आध्यात्मिक जो मन वाणी प्राण थे तीनों की व्याख्या हो गई। व्याख्यातानि आध्यात्मिकानि मनोभाव कामाख्यानी, आध्यात्मिक जो मन है बाक है प्राण है इनकी व्याख्या हो गई, यह अन्न थे प्रजापति का अन्न है अन्नों की व्याख्या हो गई। एतन मय आगे एतन मय ऐसा शब्द आता है, एतन मय एतद विकार प्रजापति के प्राण आदि जो थे उसके विकार है, ये एक बार बोलना चाहते हैं ये शरीर जो है ना प्राण आदि यही मन वाणी प्राण का विकार है शरीर, ये शरीर के मन वाणी प्राण नहीं, प्रजापति के शरीर में जो मन वाणी प्राण थे उसके विकार है ये शरीर, ये बोलना चाहते हैं ये तन्मय ये तद विकार, यही तीनों का विकार है ये शरीर अयम आत्मा है ना। प्रजापत्य यत से लेना ये शरीर, अब वर्तमान शरीरस्थ मन वाणी प्राण है, प्रजापति के संबंधी जो पूर्व जन्म के जो मन वाणी प्राण थे उसके द्वारा आरंभित शरीर है ये तन्मय का ये शरीर, प्रजापत्य बाण मन प्राण आरब्ध, प्रजापति जो पिता है पूर्व में जो पांत कर्म पांत किया था उस काल के जो पिता बना था प्रजापति उसके मन वाणी प्राण के शरीर है आरंभ उठी से हुआ ही आरंभ हुआ था। पांच की टिप्पणी है चार व्याख्या आता हूं कह दिया, व्याख्या हो गई कर्म इसकी व्याख्या हो गई कैसे वृत्ति विशेषाम यद कर्म तो तत्त प्राणादि वृत्ति का जो कर्म है एक एक का वृत्ति विशेषों का जो कर्म है यद कर्म तदेव अश्य कर्म, ये अंतिम प्राण का सभी कर्म यही का है, इसका कर्म सारा कर्म इसका है ये वृत्ति तत्व तो अभेदा, पहले वाले वृत्ति है और वृत्तिमान है अंतिम वाला प्राण ऐसा भेद है, तो उनका कर्म इसी का कर्म प्राण का कर्म माना जाएगा ये बताया चार में। आगे पांच में भी है उक्तानाम बाघादिनाम समुचितम स्वरूप महा, जो बाघादि जो तीन का ना मन वाणी प्राण का इनके समुचित स्वरूप क्या ये शरीर है यही है ये तन्मय आत्मा ये बोलते हैं यही आत्मा मन शरीर ये इन्हीं का विकार है, किंतु वर्तमान मन वाणी प्राण का नहीं पूर्व अवस्था में जो मन वाणी प्राण थे जब यज्ञ करते समय में पांत कर्म करते समय में पांत उपासना करते समय मन उसके विकार है ये, वर्तमान में तो ये मन वाणी से शरीर बना नहीं है ये कहा है ये तद विकार है। प्रजापत्य प्रजापति संबंधी प्रजापति यही पिता बना था जब पहले जब सप्ताह नानी में रहे तब सा अजनित पिता पिता माने जी भाई पूर्व जन्म मनवाणी प्राण ये प्राजापत्य ये तही मान मन प्राण प्राण आरब्ध उन्हीं के द्वारा ये शरीर आरंभ हुआ है। कोशव प्रश्न आया कौन है वो आरंभ हुआ तीनों से आरंभ हुआ कौन है कहते अयम आत्मा ऐसा आया है कोशव अयम कार्यकरण संघात आत्मा या आत्मा में शरीर इंद्रिय समुदाय उसकी आत्मा है पूर्व जन्म के मनवाणी प्राण से यह उत्पन्न हुआ है यह आत्मा कोशव अयम आत्मा छह नंबर की टिप्पणी है ना अपरोक्ष इधम शब्द अपरोक्ष बात होता है अयम बोला या अपरोक्ष आत्मा है ये। वो आत्मा जो वेदांत प्रतिपाद्य आत्मा तो इतना अपरोक्ष होता कि नहीं होता, ये तो प्रत्यक्ष ही सभी को है, ऐसा आत्मा है ये, शरीर है कोश। अयम कार्यक्रम संघात आत्मा मान पिंड कहते हैं, ये पिंड है ये पिंड। सात की टिप्पणी में कहते हैं नाम रूप कर्मणाम समूह, बाक माने नाम है, मन माने रूप है, और कर्म माने प्राण है, उसका समूह है, इसी का समूह है। मान पूर्व जन्म भी नाम रूप मन वाणी प्राण थे, उसी पुंज है, उसी का कारण होगा पिंड। आत्मा स्वरूप में है, आत्मस्वरूपत्व अभिमतो अधिदेय की भी मात्र हटा देना चाहिए, आत्मस्वरूपत्व अभिमतो अधिदेय की भी, ऐसा आत्मा ने आत्मा आत्मस्वरूप से अभिमत है, अभिदेकियों को आत्मरूप से दिखता है, आत्मा मैंने यही समझता है अज्ञान किसको शरीर को, इसलिए आत्मा को अज्ञान युवा आत्मा यही दिखता है, इसलिए आत्मा। अच्छा अविशेष अविशेषेण एतन मया इति उक्तस्य विशेषण वाङ्मनो मनोमय प्राणमय इति प्रतीकरणं तदे। सामान्य रूप से कहा एतन मय अयम आत्मा कहा था, ये शरीर यही तीनों का विकार है कहा था, तो सामान्य रूप से कहा हुआ था, अविशेष रूप से कहा सामान्य रूप से, उसको विशेष रूप से कह दिया वाङ्मय मनोमय प्राण, उसी की व्याख्या है वाङ्मय। आठ की टिप्पणी है ना वाङ्मय, कथम एकस्य देहस्य अनेक भागादि विकारत्वम इति आशंका समाधान रूप भारती के प्रश्न उठता है कि एक शरीर है तो तीन से कैसे पैदा होगा, मन वाणी प्राण तीन, अनेक से एक की उत्पत्ति कैसे, यही शंका है। कथम एकस्य देहस्य, शरीर तो एक है, देह एक है, तो अनेक भागादि विकारत्वम, अनेक भागादि का विकार, बाघ का मन का प्राण का अनेकों का विकार कैसे हो सकता है, ये शंका आ गई, तो समाध अधूर वार्तिक समाधान दिया वार्तिक में दधौ दधतु दधु लिट प्रकार है धाधा दु का रूपये समाधान उपसर्ग है, समाधान दिया है वार्तिकार ने इसका क्या है, नाम मात्र वाङ्मयम् सर्वम् रूपम सर्व मनोम सर्वम मनोमयम तद्वत् प्राणमयम कर्म देहस्य संग्रह। देखो भाई ये शरीर में तीन चीजें दिखाई पड़ते हैं, नाम दिखाई पड़ता है, शरीर आदि नाम से कहा जाता है, इसको नाम है इसका, आकार इसका है, रूप है, और कर्म इसमें होता है, तो तीनों से बनाई से तीनों काम यह होता है, यही कहते हैं। नाम मात्र वाङ्मय सर्वम, जितने भी माने शब्द जाता है वो वाङ्मय है, नाम मात्र जितने भी है वो वाङ्मय है, वाणी का है। रूपम सर्व मनो सर्वम मनोवयम, जितने भी रूप है आकार है मन मनोवय मन का कार्य है, और तद्वत प्राणमयम कर्म, इस प्रकार सबके सब जो कर्म होता है वो प्राणमय होता है, प्राण प्राण होने पर कर्म होता है, प्राण संचलन आदि कर्म होता है, ये शरीर में तीनों है, इसलिए मन वाणी प्राण का कर्म का है। देहस्य अश्य संग्रह, ये अश्य देहस्य ऐसा संग्रह, ये तीनों का संग्रह यह शरीर में, इसलिए ये तन्मय कहा है इसको, ये तन्मय वाङ्मय मनोमय प्राणमय एक सके। साधारण असाधारण वृत्तिमान प्राण यदि अपनरुक्त वृत्ति होता, पहले जो प्राण शब्द था साधारण वृत्ति वाला था, अंतिम में जो प्राण शब्द आया असाधारण वृत्ति वाला, साधारण तो अंतिम में आया असाधारण वृत्ति वाला, पहले वाले साधारण वृत्ति वाले, साधारण असाधारण वृत्तिमान प्राण यदि अपनरुक्तम, तो प्राण शब्द दो बार तीन बार आने से मुक्त नहीं है। कहा मनसो दर्शनाधिवत, जैसे मन का दर्शन करना, जैसे रूप रूपादि है उसका काम करना, दर्शनाधिवत बाचो अविधेय प्रकाशन वच्च, जिस प्रकार वाणी का क्या है अपने विषय को प्रकाशित करना, अविधेय मन विषय होता है अर्थ होता है उसको प्रकाशित करना, और प्राण से आदि कार्य वक्तव्य, प्राण का भी तो कार्य बताना चाहिए ना, जैसे मन का बताया कार्य रूप देखना आदि, मनसा पृष्ठ मनसा पश्यति मनसा श्रुति आदि कहा था, इसी प्रकार वाणी का बताया था अभिनय प्रकाश करना, यह कर्म बताया था, प्राण को भी तो कोई कर्म होगा बताना चाहिए, शंका आ गई, तो उत्तर देते हैं कर्म चाह्य वृत्ति भेद प्रदर्शन में व्याख्या तो बोल दिया, इसका कर्म तत्त वृत्ति भेद से पहले जो व्याख्या कर दी, प्राण अपान ध्यान समान आदि वही कर्म है इसका व्याख्या। एतन मया आया, एतन वयो अयम आत्मा ऐसा है, एकदम मय माने इतर मयक हो, जो मयक आया ना ये विकार अर्थ में मयक है, ये तीनों का विकार है शरीर। माने प्रजापति के जो मन वाणी कर्म, प्रजापति माने जी पूर्व जन्म का जो पिता इसको पैदा करने वाला प्रजापति हो गया, इसी कहते हैं एतन मय इतर मय को विकारार्थम वृत्त संकीर्तन पूर्वक है। ये पूर्व की बातों को कथन करते हुए ये विकार अर्थ में मयक है, ये प्राचुर्य अर्थ में मयक नहीं है, हेतु अर्थ में बैठ है, तीन अर्थ में बैठ होता है, हेतु अर्थ में होता है तो प्राचुर्य अर्थ में होता है और विकार अर्थ में होता है, ये विकार अर्थ वाला बैठ है, इन्हीं का विकार है ऐसा बोलता है। व्याख्यातों कहा था व्याख्याताने आध्यात्मिकाने मनोवाद प्राणाख्याने अन्नाने, ये व्याख्या होगी तीनों अन्नों का, आध्यात्मिक रूप जो मन प्राणी प्राण है यह अन्नों की व्याख्या हो गई अब तक। एतन्मया एतद् विकार अयमात्मा, एतन्मया अयम आत्मा बोला हुआ अंतिम में, ये तीनों का विकार है आत्मा, ये तीनों ही मिलते हैं इसमें, इसका नाम यहां नाम मिलता है, एक एक नाम होगा और इसका आकार आकार रूप मिलता है, तो मन का कार्य है ये और क्रिया होती है प्राण का कार्य है, कोई ना कोई नाम होगा, कोई भी पिंड है तो कोई ना कोई नाम देंगे ही, यदि नाम नहीं तो यह वहां करके काम चलाएंगे, सर्वनाम से काम चलता है, यदि देवदत्त एक दत्त नाम न हो तो क्या बोलेंगे यह वह, ऐसा बोले काम चलाते हैं, सर्वनाम से काम नहीं लेते हैं, वो भी नाम ही है, सब में प्रयुक्त होने वाले नाम को सर्वनाम कहते हैं, तो आप इतने है। आगे ठीक है, आध्यात्म का नाम बाघादि नाम आरंभकत्व आ रहे थे, तो आध्यात्मिक ये शरीर में जो बाघादियां ये आरंभक नहीं है, ये शरीर नहीं बनाएंगे, ये जो मन वाणी प्राण अभी वर्तमान में है यहां, ये शरीर के साधन नहीं है, ये पहले वाले जो पूर्व बने साधना काल में जब था पिता था ये जवान अवस्था में जो पांत करना पांत करना करना था वो मन वाणी, जो प्रजापति है वो उस मन वाणी आदि के कर्म है, एक बताना ठीक है। प्रजापत्य ही कहा आध्यात्म वर्तमान वाले ने प्रजापति संबंधी जो है उसके मन वाणी प्राण से विकार है ये बना हुआ है। आरब्ध स्वरूपम प्रश्न पूर्वकम अनंतर वाक्य ने निर्धारित थे, इसका आरब्ध स्वरूप शरीर का स्वरूप क्या है, इसमें क्या मिलते हैं, कहते तीन चीज मिलते हैं इसमें नाम रूप कर्म, ये बताना है आरब्ध स्वरूपम, जो आरब्ध है जो शरीर आरंभ होना है तीनों से, तो इसके स्वरूप प्रश्न पूर्वकम, इसको प्रश्न पूर्वक अनंतर वाक्य में निर्धारित है, आगे वाला वाक्य के द्वारा एतन्मय अयम आत्मा ही बोलना है, इस वाक्य को द्वारा निर्धारण करते हैं, ये तीनों निकाल दे तो शरीर मिलेगा नहीं, नाम निकालना रूप निकालना क्रिया निकालना, शरीर नाम में कोई चीज मिलेगा नहीं, रूप निकालना माने ये सब हटा देना, नाम देवदत्त एक दत्त नाम हटा दो, रूप हटा दो और कर्म हटा दो तो शरीर नाम की भी चीज मिलता ही नहीं, नाम रूप करना कहा कोशव ये प्रश्न किया कोशव कहा तो कहे अयम कार्यक्रम संघात आत्मा पिंड कहा, ये शरीर इंद्र का जो पुंज है ना पिंड है यही है, ये तीनों का कार्य यही है, तीनों का विकास यही है ठीक है। कार्यक्रम संघात है कथम आत्मशब्द प्रवृत्ति प्रश्न आया, महाराज आत्मा हमारे तो कुछ और होता है, शरीर इंद्रिय के समुदाय में कैसे आत्मशब्द का प्रवृत्ति हो गई, यहाँ इसको आत्मा कैसे बोल दिया, तो शंका वे उत्तर देते हैं आत्मस्वरूप अभिमतो अभिवेक भी, जो अज्ञानी लोगों के द्वारा ना आत्मस्वरूप से अभिमत है, आत्मा माने इसी को मानते हैं अज्ञानी लोग, आत्मा आत्मस्वरूप आत्मा नहीं आत्मा मात्रा हटा देना चाहिए, आत्मस्वरूप अभिमतो अभिवेक भी ऐसा है ठीक है। वाङ्मय इत्यादि वाक्य से पूर्वेण पूर्णरूप आसंग एतन्मय बोलने के बाद फिर वाङ्मय मनोमय प्राण है, फिर ये भी पुनरुक्ति, पहले एतन्मय बोल दिया फिर बाद में उसी को वाङ्मय मनोमय प्राणमय फिर पुनरुक्ति, ये शंका करके उत्तर देते हैं, पहले अविशेष रूप से कहा सामान्य रूप से कहा था एतन्मय अविशेष एतन्मय इत्युक्तस्य अविशेष सामान्य रूप से जो एतन्मय कहा हुआ था उसे विशेष एड़ा, अब विशेष रूप से कहते हैं क्या है एतन्मय, कहा वाङ्मय मनोमय प्राणमय एक, इस तरह से अध्यात्म मन वाणी प्राण की चर्चा हो गई, अब अधिभूत की चर्चा कर रहा है, अधिभूत मन वाणी कौन कौन किसको मानना है, मन किसको मानना है, बात किसको मानना है, मन किसको मानना है, प्राण अधिभूत में चलते हैं। त्रयोलोकायते वाले वयम लोको मनो अंतरिक्ष लोक प्राणासौ लोक त्रयोलोकायते वाले वयम लोको मनो अंतरिक्ष लोक प्राणासौ लोक त्रयोलोकायते वा तीन लोग भी यही है मन वाणी प्राण जो मन वाणी प्राण है अब अधिभूत में जाते हैं यही है ये मन वाणी प्राण तीनों लोग यही है ये तीनों निकालेंगे तो लोग भी नहीं मिलने वाला है जैसे तीनों निकालने पर शरीर नहीं मिलता अध्यात्म नहीं शरीर नहीं उसी कारण लोक नहीं क्यों त्रयो लोका एते एते ये जो तीन बताए गए नाम रूप प्राण नाम बाण मन प्राण यही है तीनों लोग इनसे अतिरिक्त क्यों बागेव अयम लोक ये लोग जो है ना बाक है बागेव अयम लोक बाघ रूप है ये लोग बाक है और मरो अंतरिक्ष लोक मन जो अंतरिक्ष गुरु भूस्व तीन तो लोक है अंतरिक्ष लोक मन है मन ही है और प्राणो असव लोक प्राण वो लोक है मन स्वर्ग लोक है द्विलोक है तीन लोग समाप्त हो गए ये तीनों बाक श्लोक है और मन अंतरिक्ष लोक है और प्राण जो है असौ लोक का बोला हुआ स्वर्ग लोक दूर है असौ लोक स्वर्ग लोक इस प्रकार त्रयो वेदायते ऋग्वेदो मनोयजुर्वेद प्राण सामवेद त्रयो वेदायते ऋग्वेदो मनोयजुर्वेद सामवेद तीनों वेद भी यही है ये तीनों ही है ये तीनों से छोड़ करके कोई वेद भी नहीं मिलने वाला बाघ मन प्राण त्रयो वेदा एते बाण मन प्राण आए बाण मन प्राण यही है तीनों को जिससे अतिरिक्त नहीं कोई बाघ एव ऋग्वेद ऋग्वेद जो है बाघ ही है बाघ से अतिरिक्त नहीं है और मनोयजुर्वेद यजुर्वेद जो मणि है प्राण सामवेद का जो सामवेद है प्राणी है मन प्राणी प्राण यही हो गए तीनों वेद भी हो गए और अथर्ववेद को ऋग्वेद में एक कर देते हैं जहां तीन वेद बोलते हैं वहां अथर्ववेद को ऋग्वेद में अंतर्भूत कर देते हैं देवा पितरो मनुष्य एते वादेव देव पितर कालो मनुष्य वादेव पितरो मनुष्य एते वागेव देव पितर कालो मनुष्य देवा पितरो मनुष्य एते वा देवता बोलो मनुष्य बोलो पितृ लोग बोलो यही है ये तीनों ही है इससे अतिरिक्त तो कोई ना देवता है ना पितृ है ना मनुष्य है यही तीन बाघ मन प्राण देवा पितरो मनुष्य एते वा बाघ मन प्राण आए जो बाघ मन प्राण जिसकी चर्चा चल रही वही क्या है बाघेव देवा जो देवता बोलते हैं ना बाघ ही है बाघ से अतिरिक्त देवता नहीं और मना पितरा जो पितृ पितृ बोलते हैं पितर लोग बोलते हैं वो मन ही है और मनुष्य मनुष्य बोलते हैं प्राण ही है पिता माता प्रजा एते मनरेव पिता प्राण माता प्राण प्रजा पिता माता प्रजा प्रजयते मनरेव पिता प्राण माता प्रजा पिता माता प्राण एते वा जिसको पिता बोलते हैं जिसको माता बोलते हैं जिसको प्राण बोलते हैं सब यही है एते वा प्रजा प्रजा बोलते हैं यही है मन एव पिता यहां बाघ न बोल मन बोल रहे मन पिता है और बांग माता वाणी माता के सामने पर है माता के सामने वाणी है और प्राण प्रजा प्रजा के सामने प्राण पूरे अधिभूत हो गए सारे अधिभूत हो गए चार पर्यावरण यही है ये तीनों से अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है चाहे लोक दृष्टि से देखो चाहे वेद दृष्टि से देखो चाहे देव पितृ वंश दृष्टि से देखो चाहे पिता माता प्रजा दृष्टि से देखो भूत यही होते हैं अधिभूत यही है ये सब यही तीनों हैं पावन मन प्राण ठीक है, देखें बाजादिना आध्यात्मिक विधि प्रदर्शन अंतरम आदिभौतिक विभूति प्रदर्शनार्थम उत्तर ग्रंथम अवतार है, ये कहते हैं बागादि जो आध्यात्मिक थे उनके विभूति माने ऐश्वर्य का प्रकाश कर दिया, विभूति पर विस्तृत विस्तृति विस्तार उनका जो विस्तार था, बाघ कहां तक है जितने शब्द है सब बाघ है, जितने रूप है सब मन है ऐसा बोल दिया था, और जितने क्रिया है उतना है, तो पहले आध्यात्मिक बता दिया। तो बाघादिनाम आध्यात्मिक विभूति प्रदर्शन अंतरम, बाघादि जो थे तीनों बाघ मन प्राण इनका आध्यात्मिक जो विस्तृत विस्तार है उसके प्रदर्शन के अनंतर अनंतरम आदिभौतिक विभूति प्रदर्शन आसन जो अब आदिभौतिक यही बाघ मन प्राण की जो आदिभौतिक ऐश्वर्य है विभूति ऐश्वर्य है उसके प्रदर्शन के लिए उत्तर ग्रंथ होता है आगे ग्रंथ के अवतरण जैसे कहा क्या है तो केशाम कहा अवतरण है केशाम एव प्रजापत्याराम जो प्रजापति संबंधी है ना ये जब मन बाणी प्राण प्रजापत्याराम अन्नाराम जो प्रजापति के द्वारा उत्पन्न हुए बाण मणि प्राण है इनका आदिभौतिक विस्तार हो अभिधीये आदिभौतिक विस्तार अब कहा जाता है आध्यात्मिक विस्तार हो गया है अब आदिभौतिक विस्तार कहा जाए आगे फिर आदिदैविक विस्तार होगा विस्तार अभिधेय प्रयोग लोग कहा बोल तीन लोग क्या है तो कहते हैं भूर्भुव स्व स्वर्ग की आख्या जिनको ऐसा कहते हैं भूर्भुव स्व बोलते हैं तीन लोग यही है मन प्राणी प्राण यही है प्रयोग लोग कहा मैंने भूर्भुव स्व इति आख्या इसको ऐसे कथन है जिनका भूर्भुव स्व बोलते हैं तीन लोग एतव ये तीनों ही यही तीनों लोग ये तीनों से अतिरिक्त नहीं कहते हैं बाण मन प्राण एतव मैंने बाण मन प्राण तीनों लोग क्या है बाघरूप मनरूप प्राण ये लोग हो गया बाघरूप अंतरिक्ष हो गया मनरूप और स्वर्ग दिवलोक हो गया प्राण यही है तत्र विशेष है उसमें विशेष क्या है तीनों में कहते हैं बाघेव आयु लोग उनमें से बाघ ये श्लोक है ये लोग जो है बाघरूप है माने इस लोक में बाघ दृष्टि करना एक आना चाहते हैं ये वाणी है ऐसा समझना बाघ दृष्टि करना और मनो अंतरिक्ष लोग अंतरिक्ष लोक में मन दृष्टि करता और प्राणो असल लोग उस लोक में प्राण दृष्टि करता तत्र इति उत्तम सामान्य परामृशति कहते हैं तत्र शब्द था तत्र विशेषो इत्यादि में तत्र शब्द आया वो क्या तत्र इति उत्तम सामान्य परामृशति तत्र माने क्या है जो पूर्व में कहा सामान्य था सर्वे लोग एते एव सामान्य को परामर्श करता तत्र शब्द उनमें से विशेष आगे बोला क्या बागे बायोग लोक इत्यादि विशेष था सामान्य परामर्शति दो नंबर की बने लोकत्रयादि रूपम जो तीन लोक है उसी को परामर्श करता यह है आगे त्रिलोकी वाक्य पर जैसे तीन लोक की वाक्य तीन लोक त्रयाराम लोकाराम समूह त्रिलोकी ऐसा हो जाता तीन लोगों के समुदाय को त्रिलोकी बोला जाता है क्यों यहां त्रि शब्द और लोक शब्द का समास होगा तथिता उत्तर पद समाहार चतुर्थ समास होगा संख्या पूर्व में है त्रिलोक बनता है संख्या पूर्व दिव्य दिव्य कहलाएगा और अकारांत उत्तर पद दिव्य त्रियांश जिस दिव्य समास के उत्तर पद में अकारांत पद हो लोक शब्द अकारांत है दिव्य समास है उस त्रिलिंग में इष्ट है ये कुछ त्रिलिंग में ले जाना इष्ट है तो वहां दिगो सूत्र से युग हो जाएगा बन जाएगा त्रिलोक त्रिलोकी का अर्थ तीनों लोगों का समुदाय को त्रिलोकी कहा जाता है त्रिलोकी वाक्य वत जैसे तीन लोगों के समुदाय का कथन किया उस प्रकार उत्तरम वाक्यम आगे के जो वाक्य आने वाला क्या है तीन देव और पिता देव पिता और पितर और मनुष्य इत्यादि और पिता माता प्रजा ये सब उत्तर वाक्य विज्ञातादि वाक्या प्रातनम नेतव्य आगे विज्ञातम विज्ञास्यम अभिज्ञातम आएगा वाक्य उसके पहले ये चारों का ये समझना चाहिए बोलते चारों मंत्रों का एक साथ आपको समझना चाहिए आगे विज्ञातम विज्ञास्यम अभिज्ञातम इत्यादि वाक्य आएगा उसके पहले तक माने पंचम कंडिका के पहले ये चार है हमारे पास माने चार पांच छह सात ये चार का यही समझना चाहिए बोला ठीक है त्रिलोक की वाक्य बोल एक उदाहरण दे दिया त्रिलोक वाला माने बागे वायु लोग का परो अंतरिक्ष लोग का प्राणो असलोक का तीन लोग की चर्चा करके इसके समान इस वाक्य के समान उत्तरम वाक्य आगे जो तीन प्रकार के वाक्य है त्रयो वेदा देवा पितरो मनुष्य पिता माता प्रजा ये सब वाक्य आगे विज्ञातम विजिज्ञासम अभिज्ञातम करके आएगा आगे अष्टम कंदिका विवाना है तो उसे पहले पहले अष्टम कंदिका के पहले त्रिलोकी वाक्य हो तो उत्तरम वाक्यम विज्ञातादि वाक्य प्राप्तरम नेतव्यम उसी प्रकार जैसे एक को बता दिया बागे वाले लोगों को बता दिया उसी प्रकार ये आगे तीन मंत्रों का भी ऐसे अर्थ समझना चाहिए ये बता दे छोड़ दिया तीन नंबर की बनेगा वाक्य त्रयम आगे तीन वाक्य है ना कौन है वो त्रयो वेदा देवा पितरो मनुष्य पिता माता प्रजा ये तीन वाक्य उसी प्रकार समझना चाहिए ऐसा करेंगे बोल दिए इसलिए कहा अथ तथा त्रयो वेदा इत्यादि वाक्या ने विद्वत्थाने ये सरल अर्थ वाले हो गए कोई कठिन नहीं इनका अर्थ समझना ये तो चार पर्याय में कहा हुआ जो शब्द होता है ना क्या होता है तीन रूप में आ जाते हैं और विज्ञात और विजिज्ञास और अभिज्ञान ये तीन में आ जाता है एक आना चाहते हैं आगे अच्छा विज्ञातम विजिज्ञासम अभिज्ञातम एते एव यत्किंच विज्ञातम वाचस्तद् रूपम् वाग्भि विज्ञाता वाक्येदम् तद्भूत्वावपि विज्ञातम विजिज्ञासम अभिज्ञातम एत एव यत्किंच विज्ञातम वाचस्तद् रूपम् बाघ्य विज्ञाता बाघेरम तद्भुत्वावती इन तीनों को अन्न बोला हुआ है मन वाणी प्राण को अन्न बोला अन्न माने रक्षक है कैसे रक्षा करे अब बोलते हैं तीन प्रकार है विज्ञातम विजिज्ञासम अभिज्ञातम एते एवं ये तीनों ही है विज्ञात अभिज्ञात और विजिज्ञास तीनों यही है ये तीनों है कौन मन वाणी प्राण ये तीनों है जो लोक में विज्ञात वस्तु जितने भी हैं और माने एक विजिज्ञास वस्तु है जानना जानने की इच्छा है जिनमें और एक अभिज्ञात वस्तु है तीन ही तो वस्तु होते हैं ये यही है ये मन वाणी प्राण यही है इससे अतिरिक्त तो कोई वस्तु नहीं विज्ञात भी नहीं है और कोई विजिज्ञास भी नहीं अभिज्ञात भी यही कहना चाहते हैं विज्ञातम विजिज्ञासम अभिज्ञातम एते एते माने बाण मन प्राण तो बाणी मन प्राण ही यही है विज्ञात भी यही है अभिज्ञात भी यही है विजिज्ञास भी यही है इसे अतिरिक्त नहीं उनमें से यत्किंच विज्ञातम लोक में जो कुछ विज्ञात वस्तु है जो जाना गया है जितने भी लोक में वस्तु जाने गए हैं वहां वाचस्पद रूप बाणी का स्वरूप है विज्ञात वस्तु जितने भी मिलते हैं वह बाणी का स्वरूप है वाचस्पद रूप बाणी है वाक है बाघ ही विज्ञाता क्यों बाणी विज्ञाता है बाघ विज्ञाता है एक एवं ऐसे जो जानने वाला व्यक्ति होगा तो बाघ विज्ञाता है ऐसा करके जानने वाला जो होगा एवं ऐसे जो जानने वाला को बाघ तद्भुत्वावती विज्ञाता होकर के अन्न होकर के उसकी रक्षा करता है बाघ बाघ अन्न है इसका अन्न होकर रक्षा करना है माना विज्ञाता होकर कैसे विज्ञात होकर के विज्ञात रूप से अन्न बन करके रक्षा करता है नहीं तो नहीं ठीक है हमें देखें विज्ञातादि वाक्यम आदाय तदगतम विशेषम दर्शाएगी आगे विज्ञातादि वाक्य विज्ञात विजिज्ञास और अविज्ञात वाक्य आना है अब ये चल रहा है तो विज्ञातादि आदि से लेना विजिज्ञास और अभिज्ञात इन वाक्यों को लेकर तदगत विशेषण उसमें उनमें से एक विशेष विशेष है विज्ञात क्या है अभिज्ञात क्या है विज्ञास क्या है उसके विशेष बताते हैं विज्ञातम इत्यादि का आवास में विज्ञातम विजिज्ञासम अभिज्ञातम एते एवं है ये मंत्र का प्रतीक ले लिया विज्ञात विजिज्ञास और अभिज्ञान ये तीन होते हैं तो ये तीनों भी यही तीनों ही है विज्ञात में वाणी है विजिज्ञास में मन है और अभिज्ञात में होते हैं प्राण ये बोला जाता है विज्ञातम विजिज्ञासम अभिज्ञातम एतेव ये तीनों ही है इसे अतिरिक्त नहीं है विज्ञात भी नहीं है विजिज्ञास भी नहीं है और अभिज्ञात भी नहीं है तत्र उनमें से विशेष बताना है तीनों में से तत्र एक नंबर टिप्पणी का सामान्य उत्तेश सामान्य रूप से बता दिया विज्ञातम विजिज्ञासम और अविज्ञातम एते वगैरह सामान्य रूप से कहा, वो उसमें विशेष बताना है। बाघ को विज्ञाता बनाना है, मन को विज्ञास से बनाना है और प्राण को अभिज्ञात बनाना है, ये विशेष कहना चाहते हैं। विज्ञातम करके विज्ञातम विजिज्ञासम अज्ञातम एते तत्र विशेष हो उन विशेष क्या यदि किंच विज्ञातम लोक में जितने भी विज्ञात वस्तु है जो जाना गया विशेषण ज्ञातम विज्ञातम अयम इदम पुस्तकम अयम घट अयम पट अयम जाना गया जो वस्तु है विज्ञातम विस्पष्टम ज्ञातम विज्ञातम भी माने विस्पष्ट स्पष्ट रूप से जो जाना गया जो वस्तु ज्ञातम वाचस्तद रूपम वाणी का रूप है स्वरूप है विज्ञात वस्तु जो वाणी है बात है तत्र स्वयं हेतु महा श्रुति स्वयं उसको हेतु बताती है क्या हेतु बाघ ही विज्ञाता ये श्रुति बोल रही है देखो बाघ ही गय होने दर्शन लगा हुआ है बाघ ही प्राणी ही यस्मा बाघ विज्ञाता बाघ विज्ञाता है कैसे विज्ञाता है कहते हैं प्रकाशात्मक बाघ प्रकाश रूप है अपना अर्थ का प्रकाश कर दिया प्रकाश रूप है प्राणी घाटा बोलेंगे तो घर को प्रकाशित कर दे घर तो देखा ज्ञान होगा ज्ञान भी प्रकाश होगा ऐसा बाघ ही विज्ञाता बाघ ही विज्ञाता है क्यों प्रकाश प्रकाशात्मक प्रकाश स्वरूप है अर्थ का प्रकाश करती है तब तब शब्द जो होते हैं अपने अपने विषय को प्रकाश कर देते हैं प्रकाश स्वरूप है प्रथम अभिज्ञाता भवे वो कैसे अभिज्ञाता हो सकती है बाणी नहीं हो सकती कथम अभिज्ञाता भवे या अन्यान अभी विज्ञान जो अन्यों को भी ज्ञान कराती है जो वाणी वो अभिज्ञान कैसे होगी वाणी अभिज्ञाता कैसे हो सकती है जो अन्यों को भी विज्ञान करा देती है अन्य को भी ज्ञान करा देती है अमुक है करके पहचान करा देती है स्वयं अभिज्ञात कैसे होगी वाणी कथम अभिज्ञाता भले कैसे अभिज्ञात हो सकती है वाणी नहीं हो सकती क्यों या बाक जो बाक अन्यान अभी विज्ञापन अन्यों को भी विज्ञापन कराती है जानकारी देती है वो स्वयं अभिज्ञात कैसे होगी जो अन्यों को भी जानकारी देने वाले स्वयं अभिज्ञान कैसे हो नहीं विज्ञाता है बाचा भाई सम्राट बंधु प्रज्ञा दी बक्षति आगे श्रुति स्वयं कहेगी दो नंबर टिप्पणी दिया नंबर दे दिया चतुर्थ अध्याय प्रथम ब्राह्मण के द्वितीय कटि का हे जनक करके बोलेंगे वहां हे सम्राट हे राजन क्या केवल के जी बोलते हैं बाचा भाई बंधु प्रज्ञा वाणी से ही बंधु जाना जाता है मेरे बंधु हैं पहचाना जाता है ये मेरे व्यक्ति हैं पहचाना जाता है वाणी से पहचाना जाता है ये सम्राट संबोधन है हे राजन बोला जाता है वह सम्राट हे सम्राट हे जनक भई माने ही प्रसिद्ध है बाचा ही ऐसा हो जाएगा वाणी के द्वारा ही बाचा तृतीयांक है बंधु प्रज्ञा आए थे बस बंधु को विशेष रूप से जाना जाता है पहचाना जाता है वाणी से किसी भक्षक ऐसा कहेगी इसलिए वाणी अभिज्ञात कभी हो नहीं सकती है जब बंधुओं का भी जानकारी देती है तो स्वयं अनजान कैसे होती है विज्ञाता है बाघ कैसे तो होता है बाघ विशेष इदम फलम उचित जो वाणी के विशेषता को जानने वाला है विज्ञाता है बाघ ऐसा समझता हो ऐसे जानने वाले के फल आगे फल कहा इदम फलम उचित फल कहा जाता है क्या है बाघ एनम तर भूतवा अवधि कहा एक अंडिका में कहा हुआ है इसको जो विज्ञाता है वाणी का विज्ञातृत्व को जानने वाले को एनम माने ऐसे विज्ञाता है उसको यथोक्त बाघ विभूति विदम जो विभूति या ऐश्वर्य वाणी का ऐश्वर्य क्या है विज्ञाता विज्ञातृत्व है प्रकाशकत्व है इसको जानने वाले को तद विज्ञातम भूतवा उसके विज्ञात होकर के उसके द्वारा विज्ञात होकर वाणी अब अति मैंने पालयती पालना करती है माने विज्ञात रूपेण अश्य अन्नत्व भोज्यताम प्रतिपत्ति तात्पर्य यह आया विज्ञात रूप से ही इसका अन्न बनेगी प्राणी बाघ अन्न है ना इसका अपने लिए किया अन्न सृष्टि किया माने विज्ञात रूप से अन्न होती है भोज्य में आ जाती है रक्षक है उपकार करती है इसलिए भोज्य होकर के उपकार करती है इसलिए अन्न कहा विज्ञात रूपेण अश्य माने जो वाणी के विषय को जानने वाला जो व्यक्ति होगा विशेषता को जानने वाले को अन्नम भोज्यता प्रतिपत्ति से अन्न माने भोज्यत्व को प्राप्त होती है वो भोक्ता बनता है ये भोज्य बनता है माने उपकार है करने वाला उपकारिता है बाणी यही अन्न है तीन चार की टिप्पणी पदार्थम उत्तवा वाक्यार्थम, एक एक शब्द का अर्थ कर दिया, समुदाय का अर्थ बता रही है। ये कहा विज्ञात इत्यादि, विज्ञात रूपा या बात हो विभूति, विज्ञात रूप जो वाणी का ऐश्वर्य है, विज्ञातृत्व जो धर्म वाणी में है, विज्ञात रूपा या बात हो विभूति, जो वाणी की विभूति है ऐश्वर्य है, इदम नरम इस मनुष्य को बाघ देवता तद्रूपेण सित्वा, तो इस मनुष्य को क्या करते बाघ देवता जो उस रूप में स्थित होकर के बाघ रूप में स्थित होकर के भोगैर अवती भोग द्वारा रक्षा करते, वाणी का भोग देगा, मन वाचाल बनेगा, अच्छा बनेगा, पंता बनेगा, भोग समय हो गया है फिर करेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं।